وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم کو خوف ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے. یہاں یتیموں سے مراد کون یتیم ہے؟ یعنی یتیم بچے جس میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں شامل ہیں، چھوٹے بچے. جیسے کہ پیچھے بھی یتیم کی تعریف آپ کو یہ بتائی گئی، تو یتیم نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے. اب ایسے بچے ایک عورت کے لیے سنبھالنے تو بہت مشکل ہے، اسلام ان کی ذمہ داری قریبی رشتہ دار مردوں کو دے رہا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر باپ فوت ہو جائے کوئی نہیں پوچھتا، عورت ہی بیچاری ان کو سنبھالتی رہتی. اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے. اور اس طرح بیوہ عورت پہ ایک شوہر کے جانے کا غم اور دوسرے ان معصوم بچوں کو پالنے کا بوجھ اور ذمہ داری. لیکن اسلام نے بنیادی طور پر یہ ذمہ داری بیوہ عورت پہ نہیں ڈالی. کس پہ ڈالی ہے؟ یتیموں کے قریبی رشتہ داروں پر. چچا ہو سکتا ہے، کزن ہو سکتا ہے، کوئی بھی رشتہ دار جو قریب تر ہو اور جو اس اہل ہو کہ وہ ان کی ذمہ داری لے سکے، وہ خود بھی بچہ نہ ہو. اب یہاں یتیموں کے ذمہ داروں کو کہا جا رہا ہے، ولی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ تم ان یتیم بچوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، یعنی ان کی تعلیم و تربیت میں، تو پھر کیا کرو؟ صرف بچے نہیں بلکہ ان کی ماؤں سے بھی شادی کر سکتے ہو. اور اس کی رخصت کس بنا پر ہے؟ کہ ایک سے زائد شادی کرنے کی اسلام میں اجازت ہے. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ بھائی کی بیوہ سے شادی کر لی جاتی ہے، یا یہ کہ قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی اور بیوہ عورت کو سہارا دینے کے لیے، اور خصوصاً اگر بچے چھوٹے ہوں تو ان بچوں کو لک آفٹر کرنے. اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ پھر بچوں کی کوئی نہیں سوچتا. عورت سے تو اگر شادی کریں گے بھی تو عورت کا تو پھر سوچ لیں گے، اور پھر کیا چاہیں گے؟ بچے نانی لے جائیں تاکہ ہمارے عیش میں خلل نہ پڑے. تو یہاں پر اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ ان بچوں کی فکر کرو. اور اگر خود بچوں کو نہیں سنبھال سکتے تو ان کی ماں کو بھی ساتھ لے آؤ تاکہ وہ بھی اس کام میں تمہاری مددگار ہو. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ یہاں یتامہ سے مراد یتیم بچیاں ہیں، جو بہت چھوٹی تو نہیں بالکل دودھ پیتی، بڑی لڑکیاں ہیں. عام طور پر ایسی لڑکیوں سے بہت زیادتی ہوتی تھی، جو ان کو اپنی نگرانی میں لیتا. مثلا چچا نے اپنی نگرانی میں لی تو وہ انٹرسٹڈ ہوتا کہ اپنے ہی بیٹے سے شادی کر دیں. ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے نا بسا اوقات کہ بچی کو لیا اور پھر اس نقطہ نظر سے لیا یا اس سوچ سے لیا کہ اس کو خود پالیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کی شادی اس سے کر لیں گے، اور اس لالچ میں وہ بسا اوقات اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. اس میں پھر ظلم و زیادتی کا اندیشہ تھا. کیا کہ بسا اوقات کیا ہوتا کہ یتیم بچیوں کا ولی یا ذمہ دار ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا، جو بعض اوقات وراثت میں بھی ان کا شریک ہوتا تھا. تو لڑکیوں کے جوان ہونے پر ان کے ساتھ عموماً تین طرح کی جو بدسلوکی ہے یا ناانصافی ہے وہ ہو سکتی تھی. نمبر ایک یہ کہ لڑکی خوبصورت نہ ہوتی اور ولی کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات بھی نہ ہوتے، لیکن محض اس لیے وہ اس سے نکاح کرتا کہ اس کا ورثہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اور اس طرح نہ چاہتے ہوئے ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ایک طرح سے ظلم قرار پاتا. دوسری صورت یہ ہوتی کہ لڑکی خوبصورت ہوتی اور صاحب جائیداد بھی، ولی اس سے نکاح کر لیتا مگر نکاح میں مہر نہ دیتا یا بہت کم دیتا. اور اس طرح بھی ظلم ہوتا کہ لڑکی کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے اس سے شادی بھی کر لی جاتی اور پھر اس کو مہر بھی نہ دیا جاتا یا بہت تھوڑا دیا جاتا کیونکہ اس کو پوچھنے والا نہیں. اور تیسری صورت یہ کہ لڑکی بھی خوبصورت نہ ہوتی اور نہ ہی اس کے پاس مال ہوتا، اور اس صورت میں ولی کو اس سے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی. تو یہ زیادتیاں اس معاشرے میں عام تھیں اور آج بھی دور جاہلیت سے کم نہیں ہے جاہلیت، کہ آج بھی بسا اوقات ایسی ہی صورتحال پیش آتی. تو اس صورت میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم ضرور یتیم بچیوں سے ہی شادی کرنا چاہتے ہو جن کے ساتھ پھر تم انصاف نہیں کر سکتے، جن کے تم حقوق نہیں دے سکتے، تو ایسا کرنے کی بجائے کیا کرو؟ فن کی ہو تو نکاح کر لو، ما طاب لکم جو پسند آئے تم کو، من النسائی اور تم اسے، مثنا دو دو، وثلاثا اور تین تین، وربا اور چار چار، دوسری عورتوں سے شادی کرو. پھر یہاں پر آپ ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ فرمایا فن کی ہو ما طاب لکم، نکاح کرو جو تم کو پسند آئے، یعنی شادی میں طاب لکم کی رخصت ہے. کیا مطلب؟ کہ شادی کرتے وقت یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ جس لڑکی سے شادی کی جا رہی ہے اس میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو بعد میں دونوں کے درمیان موافقت اور محبت کا ذریعہ بنے گی، یا محض ظاہری اور مادی چیزوں کو سامنے رکھ کے نکاح ہو رہا ہے. بعض وقت کہیں رشتہ بھیجا جاتا ہے، اس لڑکی کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ہوتی لڑکے کے لیے، لیکن چونکہ وہ بہت مالدار ہوتی ہے اس لیے اس بنا پر اس سے شادی کر لی جاتی. بسا اوقات وتے ستے کا رشتہ، جسے عربی میں نکاح شغار کہا جاتا ہے، وہ کر لیا جاتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی تمہیں دیتے ہیں بشرطے کہ تم اپنی بیٹی ہمیں دو، اور دونوں طرف سے لڑکی کو مہر سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ما طاب لکم کی قید لگائی گئی. اس کے بارے میں چند احادیث بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اس کی ایسی چیزوں کو دیکھ لینا اگر ممکن ہو جو نکاح کی رغبت دلائیں تو ایسا کرو، یعنی اس کو دیکھ سکتے ہیں مراد اس لیے. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا اس کو دیکھ لینا کہ یہ دونوں کے درمیان محبت اور موافقت پیدا کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ نکاح سے پہلے لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھ لے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ لے؟ اس لیے کہ لڑکی کے لیے لڑکے کو دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر لڑکے کے لیے لڑکی کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے، خاندانی پروٹیکشن ہوتی ہے، پردہ ہوتا ہے، کئی آڑ ہوتی ہے. تو اس لیے احادیث میں سارا خطاب مردوں کی طرف ہے. اور پھر پیچھے چونکہ یتیم بچیوں کی بات ہو رہی تھی، تو یتیم بچیوں کے معاملے میں بھی بسا اوقات ان کو رغبت نہیں ہوتی تھی، زبردستی شادی کر لیتے تھے ان کے مال کی وجہ سے. تو فرمایا گیا کہ نہیں، یہ ضرور دیکھو کہ کیا بعد میں نبھا ہو سکتا ہے یا نہیں. یہاں جو طاب لکم ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں پسندیدگی کا عنصر ضروری ہے، جبرن شادی نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی لڑکے کی نہ لڑکی کی. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر لڑکا لڑکی اٹھ کے اپنی پسند کی جگہ تلاش کرنے لگے، یا ایک ایسی چیز کو پسند کرنے لگے کہ جو اس کو سوٹ ہی نہیں کرتی. مثلاً ایک شخص پڑھا لکھا ہے اور وقتی طور پر جذبات میں مغلوب ہو کر وہ کسی ایسی لڑکی کو پسند کر رہا ہے جو بالکل ہی جاہل ہے، یا عمر میں اس سے 10 سال بڑی، یا اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ جو اس گھر میں آ کر سب خاندان کو اجاڑنے کا سبب بن سکتا ہے. تو یہاں ما طاب لکم میں جذباتی وابستگیاں مراد نہیں. اس سے مراد کیا ہے کہ اگر تم شادی کرنے لگو تو دیکھ لو کہ جس لڑکی سے تم کرنے لگے ہو وہ تمہارے نظروں میں جچتی بھی ہے، بھاتی بھی ہے تم کو یا نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر گھر میں جا کر لڑکا لڑکیوں کو دیکھتا چلا گیا، یا عورتیں بھی ایسے ہی بس گھومنے پھرنے میں کبھی وہاں چائے پی رہے ہیں، کبھی وہاں پی رہے ہیں، اور ایک شغل بنانے کے بھی رشتہ دیکھ رہے ہیں. یہ انتہائی ناروا بات ہے. اصولاً کیا ہونا چاہیے کہ لڑکی کو کہیں گھر سے باہر ہی دیکھنا چاہیے، کسی شادی میں، کسی گیدرنگ میں، کسی کے گھر جا کر دیکھ کر ریجیکٹ کر کے آ جانا انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجنے سے پہلے کیا کرو، باقی خاندان والے، ماں ہے یا بہن ہے یا کوئی اور، وہ لڑکی دیکھ لیں. اگر وہ سمجھیں کہ ہاں مناسب ہے لڑکی، پھر دیکھیں کہ خاندان کی ایجوکیشن کیا ہے، باقی چیزیں موافقت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی رکھتی ہیں. اب آخری چیز ہے کہ لڑکے کو بھی دکھا دیا جائے کہ بھئی دیکھو ہم کرنے لگے ہیں، کل کو نہ کہنا کہ کس سے کر دی، اب تم بھی دیکھ لو. یہ تو ہے ٹھیک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی باقی باتیں طے ہی نہیں ہوئی اور کوئی موافقت ہے ہی نہیں تو پہلے ڈیمانڈ کر دی جائے کہ آپ تصویر دے دیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہماری جو بنیاد ہے شادی کرنے کی وہ صرف شکل و صورت رہ گئی ہے، باقی اخلاقیات، ویلیوز، قدریں، تقویٰ، دینداری، پرہیزگاری، یہ چیزیں تو بالکل ہی ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے، اس کے جمال خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے. فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں دین والی کو اختیار کرو. لیکن اب اگر کوئی ینگ گرل دین کی طرف آنے لگے تو ماں باپ بے ہوش ہونے لگتے ہیں کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، اب اس کا بنے گا کیا، اس کے تو رشتے ہی نہیں آئیں گے، اس نے سر ڈھانک لیا ہے تو ملانی ہوگی، اس کو کون پسند کرے گا، سخت خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے مائیں خود آ جائیں گی درس وغیرہ سے، وہ بیٹیوں کو ہوا نہیں لگنے دیں گی، یہ بعد میں کریں سو کریں، ابھی نہیں، ابھی تو ہم نے ان کی شادی کرنی. تو ایسے لوگوں سے میں ہمیشہ ایک سوال کیا کرتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج تک کسی دیندار لڑکی کی شادی کوئی نہیں ہوئی، نمبر ایک. نمبر دو، کیا سب بے دین لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی؟ نہیں. بہت سی ایسی لڑکیاں جو اپنے آپ کو پوری طرح ایکسپوز کیے ہوئے ہیں، ان کی بھی شادی کوئی نہیں ہوئی. اور بہت سی ایسی لڑکیاں جو پوری دیندار ہیں، بہت خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں. تو یہ صرف ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، وہ خوف دلاتا ہے ہم کو. اور کس کو خوف دلاتا ہے شیطان؟ کس کو خوف دلاتا ہوتا ہے؟ اولیاء، اہو، اپنے دوستوں کو. تو ایسے موقعوں پر جب اللہ کی طرف جانے میں یہ خوف لاحق ہو تو آپ دیکھا کریں کہ آپ دوست کس کے ہیں. پھر بہرحال حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سب ریشم میں لپیٹ کر دکھائی گئی ایک سے زیادہ بار. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کر دے گا، یہ بات ایسے ہی ہو جائے گی. اور اسی طرح لڑکی کو بھی لڑکا دکھا دینا چاہیے. اور حدیث میں لڑکی دیکھنے کا تو خاص طور پر ذکر ہے، تو بہت سی لڑکیاں پوچھنے لگتی ہیں کہ کیا لڑکی کو کوئی حق نہیں کہ وہ لڑکے کو دیکھ لے؟ تو بات یہ نہیں ہوئی کہ کوئی کمپیریزن کے لیے یہاں کہا گیا کہ نہیں عورت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اس لیے وہ تو بالکل نہ دیکھے، اور چونکہ آدمی کی بہت بڑی حیثیت ہے اس لیے اس کو تو ضرور دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے وہاں مطلوب. مقصد کیا ہے؟ بات اس لیے لڑکی کو دیکھنے کی تاکید ہے کہ لڑکی کو دیکھنا عموماً مشکل ہوتا ہے، اور لڑکے کو تو کہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کو تو پردے کا کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے لڑکی کو بطور خاص نہیں کہا گیا. اور بعض اوقات یہ ہے کہ لڑکی کو اس سے بہت زیادہ کنسرن بھی عموماً نہیں ہوتا، کیونکہ آدمیوں کو زیادہ خوبصورتی کا کریز ہوتا ہے، لڑکیاں عموماً کمپرومائزنگ ہوتی ہیں، کمپرومائز کر جاتی ہیں. لیکن مرد کی طرف سے اگر اس کو عورت ناپسند ہو زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں. تو اس بنیاد پر خاص طور پر مرد کو یہ کہا گیا کہ ما طاب لکم، جو اچھی لگے تم کو. لیکن یہ یاد رکھیں کہ صرف یہاں جذباتی وابستگیوں کی اور چھپی دوستیوں کی بات نہیں ہو رہی. اس سے پہلے چھپ کے دوستی کر لو اور پھر ماں باپ کو تنگ کرنا شروع کر دو. اسی طرح لڑکی کی طرف سے بھی کہ اگر لڑکی کے اندر کوئی ایسی خواہش ہو کسی خاص شخص کی پسندیدگی کی تو ماں باپ کو کنسیڈر کر لینا چاہیے. لیکن ماں باپ کو بھی اللہ نے حق دیا ہے، کیونکہ ولی کے بغیر تو پھر نکاح نہیں ہوتا نا. تو ولی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ وہ ایک سپورٹ ہو بعد میں. کوئی لڑکی بھی جو گھر سے بھاگ کے شادی کر لیتی ہے تو وہ اپنے لیے بڑی مشکلات کا دروازہ کھولتی ہے. اور ماں باپ کبھی بھی بچوں کی خوشی میں حائل نہیں ہوتے، الا یہ کہ ماں باپ کو یہ پتہ ہوتا ہے اپنے عمر اور تجربے کی وجہ سے، اور وہ دشمن بھی نہیں ہوتے اپنی اولاد کے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں لڑکا ہماری بیٹی کے حقوق صحیح طرح پورے نہیں کر سکے گا. کیونکہ شادی کی بنیاد صرف ایک نہیں, اور وہ کیا کہ اٹریکشن, کہ ایک لڑکی کسی خاص لڑکے کی طرف مائل ہے, اٹریکٹڈ ہے, تو بس یہی خاندان بسانے کے لیے خوبی کافی ہے. جذبات پر زندگی نہیں گزاری جا سکتی. جذباتی وابستگی خاندان بنانے کے لیے زیادہ دیر پا بنیاد نہیں ہوا کرتی. عموماً کیا ہوتا ہے, چند دنوں میں جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ جس کا انجام بھیانک ہوتا ہے. عموماً ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی گھومنے پھرنے جائیں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں, بہت ساری چیزیں تاکہ وہ نبھا سکیں. مغرب میں ساری شادیاں تقریباً ایسی ہی ہوتی, لیکن 30% شادیاں لازماً طلاق سے جا کے اٹھتی, ساری پسندیدگیوں کے باوجود. یہ برطانیہ کے ایک سروے میں یہ بات پڑھی تھی میں نے. معلوم نہیں اصل حقیقت اس سے بھی زیادہ ہو, لیکن 30% وہاں تو کہیں رکاوٹ نہیں ہے. چاہے کوئی نوجوان لڑکی کسی بوڑھے کو پسند کرے, یا کوئی بوڑھی عورت کسی نوجوان کو پسند کرے, نہ ہی کوئی پوچھنے والا, نہ کوئی کو برا بھلا کہنے, جو جس کا دل چاہے کرے. لیکن ایسی اٹریکشن ایک وقتی شیطانی عمل تو ہو سکتی ہے, پائیدار سبب نہیں ہو سکتی. اسی لیے اسلام نے کیا کہا ہے کہ جب شادی ہو تو اس میں آپس میں مماثلت بھی کچھ نہ کچھ ہو, مثلا خاندانی بیک گراؤنڈ ملتا جلتا ہو, یا لڑکے اور لڑکی کے درمیان جیسے عموماً ہمارے ہاں عمر کا فرق رکھا جاتا ہے کہ لڑکا عمر میں میچیور ہو, کیونکہ ان میچیور لڑکے سخت مشکلات پیدا کرتے ہیں, کیونکہ وہ ذمہ داری تو اٹھا نہیں سکتے, وہ صرف فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں عورت سے, اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنا چاہتے. مرد پر شادی کے بعد اللہ نے بہت ساری ذمہ داریاں رکھی ہیں, اور جن میں نمبر ون کیا ہے کہ وہ عورت کا نان نفقہ پورا کر سکے, یعنی کھانے پینے کی ذمہ داری لے سکے, اس کی رہائش کا, اس کے علاج معالجے کا, کیونکہ کل اس سے ایک اور نسل آگے جنم لے گی, اور اس آنے والے بچے کو لکافر کرنے کا ذمہ جو ہے وہ شوہر لے سکے, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. تو اس لیے والدین کی مداخلت لڑکی کے معاملے میں ضروری اسلام نے قرار دی کہ وہ دیکھ لیں. اصل میں مشکل یہ ہے کہ عورت جلد مان جاتی ہے, جلد مغلوب ہو جاتی, جلد قائل ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات اگر کسی نے بھی پروپوز کیا, کسی نے بھی دو میٹھے جملے بولے, کسی نے بھی کوئی اچھی بات کر دی, کوئی تعریف کر دی, تو فوراً یہ عورت گھائل ہو جاتی ہے. بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسی باتیں سن کر جھٹک دیں اور ان کو کوئی حیثیت نہ دیں. اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سارے معاشرتی مسائل ہیں, ڈپریشن ہے, ایسے میں لڑکیاں عموماً ایسی چیزوں کا شکار جلد ہو جاتی ہیں. تو وقتی طور پر تو ایک سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے کسی بھی لڑکے کے ساتھ جانے میں, لیکن ایک خاندان بنانے کے لیے یہ طور طریقے سخت نقصان دہ ہیں. بہرحال فرمایا, فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع, دو دو اور تین تین اور چار چار. یہاں یہ کوئی واجبی حکم نہیں دیا جا رہا کہ نہیں ضرور کرو اور ہر شخص دو دو تین تین چار چار کرے, یہ مقصود نہیں ہے. یہاں ایک حل بتایا جا رہا ہے. دراصل اسلام سے پہلے اس پر کوئی پابندی نہ تھی, یعنی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی کوئی حد نہ تھی. ایک شخص کئی کئی بیویاں کر سکتا تھا, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے غیلان الثقفی جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ طائف کا رئیس غیلان الثقفی جب اسلام لایا تو اس کی 9 بیویاں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 4 بیویوں کو رکھ لو اور باقی کو چھوڑ دو. اسی طرح ایک اور شخص نوفل جو تھا اس کی 5 بیویاں تھیں, تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک بیوی کو چھوڑ دو اور 4 تک رکھ سکتے. یعنی تعدد ازواج عرب معاشرے کا ایک حصہ تھا, یا ان کی ایک رسم تھی یا کلچر تھا, اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن وہ جو لامحدود تعداد تھی اس کو 4 تک ریسٹرکٹ کر دیا گیا, کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. ایک کا ذکر نہیں ہے یہاں, کیونکہ بیسک نارم ایک ہی ہے. لیکن ایکسپشنل کیسز میں دو کی بھی اجازت ہے, تین کی بھی, اور حد سے حد چار کی بھی. چار تک ایک مرد شادی کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چار سے زیادہ شادیاں کی, چار سے زائد, تو وہ آپ کی خصوصیت تھی, کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا. جیسے نبوت آپ کی خصوصیت تھی تو کوئی اور اس میں شریک نہیں ہو سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زیادہ شادیاں اور یہاں چار شادیوں کی اجازت ایک ایسا نقطہ, ایک ایسا موضوع ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کو بہت بلیم کیا جاتا ہے, اسلام سے لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے. اسلام میں مردوں کو بہت وحشی اور نہ جانے کیا کچھ شمار کیا جاتا ہے. تو اس کی حقیقت پر کہ یہ چار تک کی اجازت کیوں دی گئی, اس پر میں کچھ بات کروں گی. کیونکہ عورتیں بطور خاص اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتی ہیں. تم قرآن پڑھتی ہو, تمہیں پتہ ہے قرآن میں عورتوں کے اوپر کیا ظلم ڈھائے گئے ہیں. وہاں تو مردوں کی عیاشی ہے, چار چار شادیوں کی اجازت ہے, بلکہ حکم ہے, فن کے ہو. اور عورت بیچاری کو تو صرف ایک ہی آدمی سے بندھے رہنے کی تاکید ہے, ہے نا ناانصافی. اور اس قسم کی بہت سی باتیں جو ہمارا ہی مسلمان جدید پڑھا لکھا طبقہ اپنی آنے والی جنریشن کے ذہنوں کو مسموم کر رہا ہے.